क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल तुझको ही चाहे बार बार। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार, अब क्या करें कैसे जी इतना बता दे ओ मेरे यार, है हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। रख लो नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इसलिए मरता रहूं, जब तक ये सांसें चलती रहे तुझसे मोहब्बत करता रहूं। इतना जो चाहोगे मेरी कसम, सब कुछ लुटा दूंगी तुझे सनम, हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। तेरी वफाओं पे भरोसा करूं, तुझसे कभी ना धोखा करूं, तूने किया एतबार। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार, इतना बता दे ओ मेरे यार, हम तो